Următorul chemător de lumina stelelor. Următorul chemător de lumina stelelor. Și mă duc, și iar mă duc la arabunda la nuc. Și mă duc, și mă cobor până la mândră la izvor. Hai, veți! Mai tare saxofonul! De la? Fire! Pentru toată lumea, mulțumim frumos de la fire! Fumăm, Doamne, un lemn de far, la mândruța-n foc să ar. Și fumăm, Doamne, un lemn de far, la mândruța-n foc să ar. Lemn e far și lemn e nu, până la mândra să mă duc. Lemn e far și lemn e nu, la rodica să te duc sare. Hai la! Picioarele de umblat cărările, erau mă dor picioarele de umblat cărările. Și mă duc, și iar mă duc până la mândra de la lung. Și mă duc, și mă cobor până la mândra la izvor. Haide! Ia-o-s-o! De unde ai venit nu știu, că nu mai am suflet pustit. De unde ai apărut nu știu, de la soare pentru Rodica, că nu mai am suflet pustit. Și mă duc, și iar mă duc până la mândra de la nuc. Și mă duc, și mă cobor până la mândra la izvor.